Vjeli do půlkruhu rohů. Vůdčí hřebec stál uprostřed, nádherný exemplář svého druhu. Jeho perleťově šedé tělo přecházelo do černých nohou, hříva a ohon byly stříbrné, hlava zlatá. Byl velmi vysoký a svalnatý. Jeho roh byl třpitící se spirálovitý zázrak, zbraň, se kterou se muselo počítat. Zahrál na něj harmonický akord a kruh se za nově příchozími uzavřel. Stile pocítil, jak se jeho váha zvyšuje. Opět před sebou uviděl své ruce. Jeho kouzlo lehkosti a neviditelnosti přestávalo působit, ačkoliv ho nijak neukončil. Hřebec zafrkal. Klip a Neisa se spěšně obrátili, aby odstoupili k okraji kruhu. Stile seskočil na zem před hřebce. Byl teď zcela viditelný a měl svou původní váhu. Hřebec se proměnil do své lidské podoby. Byl velký a svalnatý, i když zdaleka nedosahoval kolohnátových rozměrů. Na čele mu vyrůstal malý roh. Vítej na území stáda, o modrý adepte, řekl. Čemu vděčím za čest tvé vzácné návštěvy? Stalo se něco nečekaného. Uzavírající se kruh jednorožců dokázal zrušit kouzla samotného adepta. Stilová magie mohla zvítězit nad jedním jednorožcem, ale ne nad celým stádem, s výjimkou zvláštních případů. Obě jeho kouzla byla více než den stará a časem určitě zeslábla, protože žádné kouzlo není věčné. Přesto ale bylo toto zjištění důležité. Stile se zde nemusel obávat cizí magie, protože kruh jednorožců by stejně vyrušil i kouzla cizího adepta. Udrží tedy své poslání v tajnosti. Přijmi můj pozdrav, hřebče. Přišel jsem vyjednávat. Hřebec v lidské podobě vložil do úst tři prsty a vydal další melodický tón. Přiběhli dva jednorožci nesoucí na rozích zvláštní konstrukci. Odložili ji na zem a vzdálili se. Byl to stůl se dvěma sedadly. Mělo to určitě mnohem vyšší hodnotu než slonovina, protože celá konstrukce byla ze starých jednorožčích rohů plných magie. Hřebec se usadil a pokynul Stilovi, aby učinil totéž. Čím může být adeptovi prospěšné obyčejné zvíře, jako jsem já? Stile si náhle uvědomil, že to vůbec nebude jednoduché. Vůdčí hřebec mu nebyl příliš nakloněn od doby, kdy ho Stile při jejich prvním setkání ponížil téměř před celým stádem. Bude muset postupovat velmi opatrně. Jak je ti známo, byl jsem před nedlouhým časem zavražděn. Vůbec nemusíš jednat o tvém statusu a právech na Modré království, řekl hřebec překvapeně. Ctíme současný stav. Jen tohle stádo a Kurelgirova smečka vlkodlaků ví, že nejsi původní adept. Uznáváme tě jako náhradu, protože tvá magie tomu odpovídá asi čestný tvor, stejně jako my. Žádná informace o tobě ze stáda neunikla. Stile se usmál. O tohle nejde, sire. Nedělám se svým postavením tajnosti. Jde o to, že musím upevnit své postavení a pomstít se na svém vrahovi. To nepochybně. Myslím, že nepřítel, kterého hledám, je adept. Proto musím být velmi opatrný a věřit jen svému nejbližšímu příteli. A tím je, jak je ti známo, právě Neisa. Proto, teď už chápu tvé záměry. Těhotná Klisna by při tomto poslání nebyla příliš užitečná. Je tomu tak. Proto jdu požádat o odložení jejího termínu, dokud nebude mé poslání ukončeno. Hřebec se zamračil. Zmeškala už dvě období, protože byla vyloučena ze stáda kvůli své barvě, řekl Stile ponuře. A její barva se dosud nezměnila, ale její postavení ano. Teď má možnosti, které jí dříve chyběly. Členové mého stáda v ní našli zalíbení a vlčí smečka, se kterou jsme dříve tak často bojovali, přestala díky ní útočit. Ve všech stádech a údolích fáze všichni vědí, že slouží adeptovi jako oř. Oř a přítel, doplnil Stile. Je to zasloužené přátelství, možná. V každém případě, to z ní dělá přes její nedostatek. Nedostatek. Otázal se Stile zlověstně a sáhl pro svou harmoniku. Pokoušel se jednat zdvořile, ale právě bylo zasaženo jeho citlivé místo. Hřebec zaváhal. Byli sice uvnitř kruhu jednorožců, ale nebyl si jistý, zda by to dokázalo zabránit nově formulovanému kouzlu vyslovenému hněvajícím se modrým adeptem. Žádné rozumné stvoření by nezaútočilo na adepta nebo něco, co je adeptovi drahé. Hřebec se rozhodl částečně ustoupit. Měl bych spíše říci, že její barva se mi začala líbit a to, co se mi líbí, nebude žádný jednorožec kritizovat. S tím mohu jen souhlasit, prohlásil Stile a odložil svůj nástroj. Bylo by pod hřebcovou důstojnost oplodnit méně cenou Klisnu. Její přítomnost mě velice těší, pokračoval Stile. Kdo z tvého stáda by dokázal běžet rychleji než ona? Hřebec pozvedl řasy do elegantního zlatého oblouku. Myslíš tím, kdo jiný mimo mě? Teď musel stile odpovědět diplomaticky. Samozřejmě. Myslel jsem mezi klisnami. Připouštím, že s ohledem na její velikost. Nezdá se ti něco na jejich rozměrech? To byl další kritický okamžik, protože Nejsa byla mezi jednorožci stejně malá jako stile mezi lidmi. Je to praktická velikost. Jsem si jistý, že bude mít nádherné hříbě. Stále se nikam nedostali. Hřebec byl rozhodnut oplodnit Nejsu ještě tento rok. Myslím, že si nedodržel zcela přísahu přátelství, oznamenal stile. Klisna je teď pro tebe přitažlivější než dříve. Hřebec pokrčil rameny. Bylo to silné stilovo kouzlo, které způsobilo, že jednorožci a vlkodlaci přísahali Nejse přátelství, ale hřebec by se nenechal podobným způsobem ovlivnit. Možná. Ale zde je tvá moc na úrovni mé. Ta moje je teď snad dokonce vyšší než tvoje v Modrém království. Stile musel při jejich minulém setkání hřebce usadit a ten mu to teď oplácel. Každý, kdo urazí silného tvora na jeho území, za to taky nese odpovědnost, i když má moc adepta. Potřebuji Nejsu ještě tuto sezónu. Jak bych mohl její oplodnění odložit? To je otázka cti a respektu, řekl hřebec. Musíš se mnou bojovat na můj způsob, zbraň proti zbrani. A pokud mě porazíš v čestném boji, můžeš mít svou klisnu. Pokud snad prohraješ. Stile si dokázal představit, jak nebezpečný takový souboj může být. Co se stane? Otázal se. Hřebec se usmál. V případě tvé prohry je klisna moje. Nebudeme bojovat na život a na smrt, ale jen o to, čí práva budou přednostně uspokojena. Mým právem je oplodňovat klisny v mém stádě, kdy já chci. Ty se dovoláváš pout přátelství k této klisně. Proto se musíme proti sobě postavit v čestném souboji. Tady jednání nepomůže. Souhlasím. Stile teď neměl zapotřebí účastnit se soubojů na život a na smrt. Doufal, že vše vyřeší jednoduchá žádost, ale náhle si uvědomil, jak byl naivní. Přikročíme k souboji hned. Hřebec předstíral úžas. V žádném případě, adepte. Nikdy bych nepřipustil, aby se pak o mě rozšiřovalo, že jsem přinutil k boji nepřipraveného soupeře. Protokol vyžaduje, aby mezi výzvou a soubojem uplynul jistý čas. Řekněme ode dneška za 14 dní na olympiádě jednorožců. Olympiáda jednorožců. To je každoroční sportovní zápolení mezi jednorožci. Probíhá stejně jako olympiády dalších druhů, olympiády vlkodlaků, upírů, skřetů. Ach ano, chápu. Bude se her účastnit též Nejsa. Hřebec očividně zaváhal. Dříve se neúčastnila z důvodů, o kterých nebudeme mluvit. Letos ji však rádi uvítáme. A nikdo se nebude omlouvat za její barvu a velikost jiným soutěžícím. Ne, v žádném případě. Stile tento odklad příliš nevítal, ale věděl, že teď by proti hřebci neměl příliš velké šance. Byl mnohem těžší a jeho roh zdobila řada vítězství. Jeho soupeř mu v podstatě nabízel oddechový čas na rozmyšlenou, pokud by náhodou změnil své názory a odstoupil od boje, aby se vyhnul pokoření. Bylo to přiměřené gesto, obzvláště když se Nejsa sama mohla zúčastnit olympiády, pokud by projevila zájem. Stile věděl, že dokáže stejné věci jako kterýkoliv jiný člen stáda a hry pro ni byly možností, jak své schopnosti konečně předvést všem. Musela vytrpět léta odstrkování a teď dostala šanci veřejně se obhájit. Za 14 dnů, souhlasil. Hřebec napřáhl ruku a Stile ji přijal. Jeho ruka byla velká, mozolnatá, s výraznými nehty. Stile musel bojovat s podvědomou rozmrzelostí a pocitem nepravosti. Nesprávně se zachoval on, hřebec jednal čestně. Byl to spravedlivý kompromis, hřebec se proměnil zpět do své přirozené podoby. Znovu zatroubil na roh. Kruh jednorožců se rozevřel. Stile se začal cítit lehčí. Jeho tělo začalo mizet. Ochranná kouzla opět nabývala na intenzitě, jakmile přestala působit soustředěná magie kruhu jednorožců. To také stálo za povšimnutí, jeho kouzla nikdy nepřestala účinkovat, byla jen dočasně odstíněna. Nejsa váhavě přikročila. Hřebec tě zve na olympiádu jednorožců, která se koná za 2 týdny, prozradil jí Stile hned po nasednutí. Byla tak překvapená, že se téměř proměnila do své dívčí podoby, kterou teď nemohl potřebovat. Vydala tázavý tón, jako by nemohla té zprávě uvěřit. Hřebec však zatroubil na souhlas. A já tam budu také, utkám se s vůdcem stáda v čestném souboji, dodal Stile, jako by ho to právě napadlo. Tentokrát se doopravdy proměnila. Stile zjistil, že jede na dívčích zádech a nohama objímá její štíhlý pas. Rychle se skočil. Nejso řekl, co to děláš? Kdybych nebyl neviditelný a lehký jako pírko, srazila by tě moje váha k zemi. Vrať se hned do své přirozené podoby, spěšně ho poslechla. Znovu nasedl a začali se vzdalovat od stáda. Zdálo se, že si žádný z jednorožců ničeho nevšiml, dokud nezazněl posměšný zvuk saxofonu. Klip už déle nezadržel své pobavení. Nejsa mu odpověděla rozzlobenou řadou tónů a zrychlila klus. Teď přes stráň vpravdě letěli. Zanedlouho byli od stáda dostatečně vzdáleni. Možná bych se měl zeptat orákula, jak by se dalo nad hřebcem zvítězit, uvažoval stile nahlas. To ale nešlo, jak si vzápětí uvědomil. Položil svou otázku orákulu již dříve, když pátral po své identitě na fázi. Další už položit nemohl. Jedna věc mě ale zneklidňuje, poznamenal stile po chvíli, když pádili přes pěknou planinu. Proč se hřebec najednou chová tak ušlechtile? Snadno mohl prosadit, abychom bojovali už dnes a v tom případě by zcela jistě zvítězil. Neřekl mi nic zvláštního, jen se ke mně choval nezvykle zdvořile. Nejsa odbočila a přiblížila se k ostrůvku hustého křoví a stromů. V bezpečné skrýši uvnitř porostu mu naznačila, že má se sednout. Když tak učinil, opět se proměnila do lidské podoby. Je to tvým kouzlem, prohlásila. Celé stádo se tím stalo mými přáteli a pokud by se mnou zacházel nespravedlivě a tebe ponižoval, všichni by se obrátili proti němu. Stile se plácl neviditelnou rukou do čela. Samozřejmě, že mě to hned nenapadlo. Dokonce i král musí vědět, jak daleko může zajít, aby si proti sobě nepoštval poddané. Takže jeho magie účinkovala i na hřebce, i když nepřímo prostřednictvím těch, které vedl. Nejsa stála, dosud ve své dívčí podobě a s očekáváním se na něj dívala, i když ho vnímala jen podle hlasu. Stile ji uchopil za ruce. Myslím, že tolik slov si na mě nikdy předtím nepromluvila, řekl a políbil ji. I když ji už dávno pustil, pořád čekala. Věděl dobře na co, ale nemohl se k tomu odhodlat. Byli milenci a ona ve své dívčí podobě byla jednou z nejkrásnějších žen, jakou znal, a nijak mu nevadil fakt, že je vlastně jednorožcem. Jejich vztah se však zásadně změnil poté, co potkal modrou paní. Zjistil, že mu z principu nevyhovuje mít více než jednu milenku v jednom rámci. Ironií bylo, že modrá paní jí nebyla, i když potom velmi toužil. Pokud by mu stačila jen společnost, oddanost a sex, měl k dispozici nejsu. A tak k tomu došlo. Jeho přání se zásadně změnila. Nebyl si jistý, zda někdy dosáhne všeho, po čem toužil, ale už teď se bude chovat, jako kdyby to bylo možné. A musel to nějak vysvětlit Nejse, aniž by zranil její city. To, co jsme dříve prožívali, bylo nádherné, začal. Ale teď si musím hledat ženu své rasy, stejně jako ty můžeš mít hříbě jen s nějakým zástupcem tvého druhu. Naše přátelství stále trvá, konec konců je silnější než tohle. Jen nepatrně změnilo svou podstatu. Pokud bychom se i nadále sexuálně stýkali, mohlo by to zkomplikovat mou náklonnost k tvému budoucímu hříběti nebo tvou k mým případným potomkům. Nejsa překvapeně pohlédla jeho směrem. Vypadalo to, jako kdyby se její lidské uši natočily kupředu. Na tohle nepomyslela. Pro ně přátelství znamenalo plnou důvěru a odevzdání se, nekomplikované vztahy s někým jiným. Stile doufal, že to pochopí a přijme novou situaci. Náhle se k němu naklonila, aby ho znovu políbila. Našla jeho neviditelné rty s neuvěřitelnou přesností, nebo snad jeho kouzlo sláblo. Když se jejich rty setkaly, proměnila se zpět v jednorožce. Stile zjistil, že najednou líbá jednorožce. Obejmul ji kolem krku a se smíchem ji zatahal za její lesklou černou hřívu. Potom jí znovu naskočil na hřbet, objal ji a pokračovali v jízdě. Všechno se zdálo být v pořádku. Kapitola 2. Paní. Po návratu do Modrého hradu Stile zrušil obě kouzla, získal zpět svou váhu a plnou viditelnost. Poslal Nejsu na pastvu a vydal se za Kolohnátem a Modrou paní. Musím se za 14 dní utkat s hřebcem v rituálním souboji, řekl Stile. Na jejich olympijských hrách. Musím chránit svou čest a vybojovat si Nejsu na tento rok. Dosud ale nevím, jak bych ho mohl porazit, možná se budu muset pokořit. Což je to, po čem on touží, odvětil moudře Kolohnát. Nechce tvou krev, ale tvou hrdost. Chce veřejně pokořit modrého adepta pomocí tradičního souboje. Modré oči paní se zableskly. Na okamžik v nich zaplálo hrdé světlo. Nebyla adeptem, ale měla svým způsobem též jisté magické schopnosti. Stile byl na fázi příliš krátce na to, aby ho takové drobné efekty nepřitahovaly. Žádný tvor nepokoří modrého adepta. Vykřikla, Ve skutečnosti nejsem modrý adept a hřebec to dobře ví, připomněl jí Stile, i když si toho byla vědoma. Máš jeho moc a úctu jeho úřadu, řekla pevně. Není tvou vinou, že jim ve skutečnosti nejsi. Ve jménu království nemůžeš nechat jednorožce zvítězit tímto způsobem. Záchrana modrého království, o to tu podle ní celou dobu šlo. Stile byl jenom figurkou. Očekávám nějaké návrhy, řekl klidně. Zeptal bych se orákula, jak zvítězit, bohužel jsem však již svou otázku položil, když jsem pátral po svém poslání. Orákulum, řekl Kolohnát. Odpovídá jednomu člověku jen na jednu otázku. Jen na jednu, potvrdil mu Stile. Pak se ho tedy mohu zeptat. Neměl bys vyplýtvat svůj jediný dotaz na tak bezvýznamnou záležitost, řekl Stile. Raději se zeptej na svou vlastní budoucnost zde na fázi. Ne, chci to udělat, odporoval Kolohnát. Nejsa je i má přítelkyně a ty si mě ukázal, jak překročit oponu a dostat se do tohoto báječného, neuvěřitelného světa. To nejmenší, co mohu udělat, je pomoci ti v této záležitosti. Nechej ho jít, zašeptala paní. Stile rozpřáhl ruce. Pokud to tak opravdu cítíš, máš mé požehnání, Kolohnáte. Alespoň ti pomohu. Zajistím ti kouzelný dopravní prostředek. Ne, díky. Raději půjdu pěšky. Není to sice příliš daleko, ale potřeboval bych, aby se zvrátil tak brzy, jak jen to bude možné. Pokud budu muset projít speciálním cvičením. Tak dobrá, souhlasil nakonec Kolohnát. Ale na jednorožcích moc jezdit neumím. Paní se usmála a celá místnost se vzápětí zalila světlem. Znám jen dva, kteří kdy dokázali jet na jednorožci, s výjimkou toho, že si to jednorožec přál, můj pán Stile a já. Adept ti zajistí létající koberec. Proboha ne. Jen žádnou z těch létajících věcí. Neustále bych se musel bát, že jeho magie se vyčerpá někde nad propastí nebo nad dračím doupětem. A navíc nejsem zrovna nejlehčí, vždyť víš. Nebyla by tu kmaní motorka nebo něco podobného. Motorka. Zeptala se paní nechápavě.